ευχαριστούμε καταρχήν για την παρουσία σας. Όπως κάθε φορά είναι συγκλονιστική. Θα παρακαλούσα όμως πρωτού ξεκινήσουμε, επειδή εμείς συνηθίζουμε στις ομιλίες μας να κάνουμε την προσευχή, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καθίστε, έτσι ξεκινάνε οι ομιλίες, οι συγκεντρώσεις του κόμματος Νίκη, των χριστιανών Ταλιμπάν. Κάνουν πάντα μια προσευχή και ακούσαμε εδώ ένα απόσπασμα από το πώς ξεκίνησε μια εκδήλωση του, μια από τις πολλές εκδηλώσεις προεκλογικές του Σαββατοκύριακο. Εκεί ήταν και ο ηγέτης βεβαίως του κόμματος. Ξεκινάμε χριστιανικά σήμερα. Κάτι που ακούγεται μια καρέκλα που τρίζει αυτή που κάθομαι εγώ. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι. Δικό σας, είναι κάτι δικό μας. Ο κύριος Νατσιός λοιπόν, επικεφαλής του κόμματος, είχε ομιλία, έλεγε τα δικά του εκεί και από κάτω ήταν μια ομάδα πολύ φανατικών νέων που ό,τι έλεγε και όποιο όνομα έπιανε, σε όποιο ιστορικό πρόσωπο αναφερόταν ο ηγέτης, από κάτω η ομάδα των νεολαίων έλεγε σύνθημα. Αγαπητοί φίλοι, υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ρωμιοσύνη. Η Ρωμιοσύνη είναι φιλή συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξαλείψει. Κανένας για τη σκέπη την από ψηλά ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη θα χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Μη φοβάστε. Είναι η Ελλάδα, η θυγατέρα του ουρανού που την ονόμαζε Οσιακής μνήμης μακαριστός Άγιος Επίσκοπος, θα έλεγα Αυγουστίνος Καντιώτης, που ανάβει το καντήλι στα εικονοστάσια της. Ελλάς γερά στα χνάρια του Μέλλα, Ελλάς γερά στα χνάρια του Μέλλα, Ελλάς. Είναι η Ελλάδα του Παύλου Μέλλα. Μάλιστα εδώ το σύνθημα προηγήθηκε της αναφοράς. Αναφέρεται στον Παύλο Μέλλα, είχαν έτοιμο οι νεολαίοι από κάτω. Τρεις, είχαν έτοιμο, με φανατισμό όμως ειδικά ο ένας, είχαν έτοιμο το σύνθημα. Και όποια προσωπικότητα έπιανε στο στόμα του εκεί ο ηγέτης, από κάτω έβγαινε το σύνθημα. Η Ελλάδα του Ευγένιου, του Τσιμογιάννη, που είμαι σίγουρος, από ψηλά μας δίνει ευλογία και έχω πει ότι ο Ευγένιος έπρεπε να γεννηθεί πριν από 120 χρόνια και θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι ως πρωτοπαλίκαρο του Παύλου Μέλλα. Ευγένειε, θυμίσου, η νίκη να δική σου. Ευγένειε, θυμίσου, η νίκη να δική σου. Μη σκιάζεστε στα Σκότη η λευτεριά σαν τη αυγή στο Φεγκοβόλο, αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Τα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Έλεγε ο Κολοκοτρώνης, έρχεται αγαπητοί μου το πραγματικό φως, το φως του γένους των Ρωμιών. Ευχαριστώ. Δάσκαλε μπορείς, η νίκη στη Βουλή. Δάσκαλε μπορείς, η νίκη στη Βουλή. Έτσι λοιπόν, με το που είπε Ευγένιος Τσιμογιάννης, ποιος είναι ο Ευγένιος Τσιμογιάννης, αρχίσαν οι άλλοι από κάτω, Ευγένιε... Θυμίσου, η νίκη είναι μαζί σου και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, πολύ αυθόρμητα. Μερικές φορές τα συνθήματα πέφτανε και πριν την ομιλία. Φεύγουμε από τον κύριο Νατσιό και το κόμμα του που είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που μας ήρθε ξαφνικά. Εδώ και ένα μήνα τους έχουμε μάθει. Γίνεται πολύ καλή δουλειά. Ελπίζουμε, ευχόμεθα να μπει και στη Βουλή, γιατί θα έχουν και κλεισάκι, όπως είπε, στα γραφεία. Και αν κάνουν αυτά στις ομιλίες, στη Βουλή θα δώσουν ρεσιτάλ. Έχουν να προσφέρουν πάρα πολύ και πολλά στην ψυχολογία και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα σε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εσύ δοκιμάστηκε τα χρόνια της πανδημίας και πιστεύω ότι οι πολίτες έχουν δίκιο. Μας ενδιαφέρει η ιδιωτικοποίηση της υγείας και ότι περίπου θέλουμε να αφήνουμε τους ασθενείς να πεθαίνουν. Δεν μας ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Κρυβάζουμε το κέρδος πάνω από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Δεν μας ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Μπράβο! Είμαι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάποιοι από εσάς δεν με γνωρίζετε. Θέλω να σας συστηθώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Για κοίτα με καλά. Έχει γούστο να ανοδησεύει σαν τρούτσος. Μη βρεις. Δεν πάει το μυαλό μου. Είμαι ο Κυριάκος. Χάρηκα πάρα πολύ. Ξαδέρφια είμαστε με την κυρά σου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μα όλα μαζί. Έβγαλε και ο Κυριάκος Βελόπουλος ένα σποτάκι που μας συστήνεται. Ότι δεν ξέρουμε τίποτα για τον Βελόπουλο, τα τελοπών, τις επιστολές, το εντερικών, το βυζαντινών, το προφητικών και όλα τα εικόν. Τίποτα από αυτά, τίποτα από τον ίδιο δεν ξέρουμε και μας συστήνεται, γιατί λέει δεν το ξέρουμε και τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα το ακούσουμε στην πορεία το σποτάκι. Θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν τον ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, κάτι έχουμε καταλάβει. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, μετά την 20 διαφορά, σκέφτηκαν ότι κάτι πια πράγματα πρέπει να τα αλλάξουν. Έχουν και το Μαρατζίδι εκεί και έδωσε πολύ σωστές οδηγίες, πολύ καλές οδηγίες και έτσι έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή στη διακαναλική που είχε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, τι γίνεται συνήθως, είναι ο ηγέτης, ο πρόεδρος του κόμματος, ο αρχηγός στο ένα βάθρο, είναι ή στο ίδιο, είναι ήδη εκπρόσωπος τύπου, υπόπτη Τσαπανίδου εδώ, και δίνει τον λόγο στους δημοσιογράφους. Λέει ο κύριος Τάδε θα ρωτήσει. Αυτό λοιπόν σκέφτηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι παλιωμοδίτικο. Πρέπει να κάνουν κάτι καινούριο. Σήμερα αποφασίσαμε να κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, που θα δίνει το λόγο σε καθέναν από εσάς για να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Οπότε τον καλούμε στο βήμα για την εισαγωγική του τοποθέτηση και για τις ερωτήσεις τις δικές σας στη συνέχεια. Ο Αλέξης Τσίπρας κοντά μας. Πολύ σοφή ιδέα. Άλλαξε τα πάντα αυτό στον προεκλογικό. Αυτή η κίνηση ήταν κίνηση ΜΑΤ. Ξάφνιασε όλους και τώρα από εδώ και πέρα όλοι τον αντιγράφουν και για έναν επιπλέον λόγο. Ότι μόλις ανέβηκε πάνω ο Αλέξης Τσίπρας και άρχισε να το εφαρμόζει, καταγοήτευσε τους πάντες, γιατί και αυτό το έκανε τέλεια. Να δώσω το λόγο ευθύς αμέσως σε όλους εσάς για τις ερωτήσεις σας. Ποιος είναι επόμενος τώρα? Έχουμε χάσει τη σειρά τώρα, μισό λεπτάκι να δω ποιος είναι επόμενος. Ο κύριος Φασουλάς, ναι. Ο επόμενος, συγγνώμη, δεν είναι ο κύριος Φασουλάς, είναι ο κύριος Μακρυγιάννης. Για να μην χάσουμε τη σειρά. Τώρα είναι ο κύριος Φασουλάς. Τώρα είναι ο κύριος Φασουλάς. Έχουμε χάσει τη σειρά τώρα, μισό λεπτάκι να δω ποιος είναι εδώ. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, τα πήγε πολύ καλό ο πρόεδρος όπως ακούσατε. Ωραία ιδέα. Όταν θα ήθελα να ήμουν σε αυτή τη σύσκεψη εκεί στην Κουμουνδούρου, στα γραφεία, που θα ήρθε κάποιος, δεν ξέρω, ο Μαρατζίδης, κάποιος άλλος, και θα είπε: θα τους εκπλήξουμε. Θα κάνουμε την κίνηση που θα ανατρέψει τα πάντα στην προεκλογική περίοδο. Δεν θα δίνει το λόγο η Τσαπανίδου, θα τον δίνει ο ίδιος ο Αλέξης. Θα είπαν όλοι: πολύ ωραία ιδέα να την εφαρμόσουμε. Το έχεις, πρόεδρε. Το έχω, θα είπε ο Αλέξης, όπως έχει τα πάντα. Όπως ό,τι με ό,τι καταπιάνεται, το κάνει άριστα. Ο Αλέξης Τσίπρας, από αυτό εδώ που είναι το 100ο θέμα στη σειρά, μέχρι και τα πρώτα θέματα, μνημόνια, διαπραγματεύσεις, αγορές και νταούλια που χορεύανε και διάφορα άλλα τέτοια. Με τέτοιον λοιπόν αρχηγό αντιπολίτευσης, οι άλλοι το έχουν ρίξει λίγο στο χαβαλέ, έτσι κι αλλιώς και πριν ήταν χαβαλέδες. Εν πάση περιπτώσει, εν μέσω προεκλογικής περίοδου, φεύγει ένα πολύτιμο στέλεχος για 2-3 μέρες. Φεύγει από το προσκήνιο του πολιτικού αγώνα και πηγαίνει πού? αύριο τα ξημερώματα, πράγματι. Ναι. Μαζί με τον διοικητή του Αγίου Όρους, τον Θανάση Μαρτίνο, θα επισκεφθώ το Όρος. Θέλω να πάω να πάρω ευλογία, θέλω να προσευχηθώ. Αχλωδοχωρίου. Περάστους περακάμους όπουν οι ελιές. Αν δεν ήταν η ελιά θα ήταν η σικιά. Ανεβαίνω στη σικιά και πατώ στην αχλαδιά. Άιτε να γαδείς τραβούλια κάτι. Να μοναστηράκι, να μοναστηράκι, να μοναστηράκι που πανικοπενές. Μια με την καλή έννοια. Πάω κι εγώ καημένος. Η Ρώμη είμαι εγώ. Πάω κι εγώ καημένος. Είμαι ένα αθώο σπουργητάκι. Πάω κι εγώ καημένος για να λειτουργηθώ. Θέλω να πάω να πάρω ευλογία, θέλω να προσευχηθώ. Να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου. Θα κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανός. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Βλέπω μια Παναγιά. Σταμάτη! Τι είναι πάλι! Κοίταξε ένα μανούλι ρε που μας κοιτάει. Βλέπω μια Παναγιάλη. Πω τι θεογκόμενα είναι. Βλέπω μια κοπελιά. Καλώς ήρθατε κυρία Μέρκελ. Πηγαίνω ως πιστός χριστιανός για να προσκυνήσω. Να μιλήσω με γέροντες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη σοφία και να πάρω την ευλογία τους. Δεν θα μπορούσε το ταξίδι αυτό να γίνει μετά τις εκλογές, κύριε Γεωργιάδη. Θα πει κάποιος έτσι πονηρός ή εν πάση περιπτώσει κάποιος που σκέφτεται και αλλιώς. Ευλογία, ναι. Αν θες να πάρεις ευλογία για τις εκλογές, δεν μπορεί να πάει μετά τις εκλογές. Πας πριν τις εκλογές. Για να σε δουν και κάμερες. Και το λες 3-4 μέρες πριν σε όλες τις εκπομπές που πηγαίνεις. Θα ανεβάζεις μετά και τα σχετικά βίντεο και μετά θα το συζητάς και 5-6 μέρες. Και πριν και μετά τις εκλογές. Αφού τώρα είναι εκλογές, πότε θα πάρει την ευλογία. Σωστό. Η ευλογία για τις εκλογές δίνεται πριν τις εκλογές. Δεν δίνεται μετά. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και όλοι πάνε στο Άγιο Όρος για να πάρουν τη σχετική ευλογία. Πάνω απ' όλα σεβασμός στην πίστη και στην Ορθοδοξία είναι όλα αυτά που ακούσαμε από τον Άδων και που ακούμε από όλους αυτούς τους χριστιανοταλιμπάν. Είτε είναι Νατσιός, είτε είναι Άδωνης, είτε Βελόπουλος. Ο καθένας με τη δική του οπτική και τη δική του άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πάμε σε ένα άλλο, σε πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί και τις τελευταίες μέρες, το έγκλημα στα ανοιχτά της Πύλου, το ναυάγιο, αυτό το οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης της Ευρώπης, της Ελλάδας, του σύγχρονου κόσμου, κατά των κατατρεγμένων αυτού του κόσμου, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ελπίδα και κυνηγάνε την ελπίδα, μπαίνοντας και σε πλοιάρια και σε σκάφη που δεν ξέρουν αν θα ανοιχτούν και στα πρώτα μίλια μετά την ξηρά. Θα το ξεκινήσουμε βάζοντας ένα τίτλο, αυτό το θέμα που ακολουθεί, η ενότητα, ας το πούμε έτσι. Το τίτλο μας τον δίνει η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Εγώ πιστεύω ότι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει μια ισορροπημένη, ρεαλιστική και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, η οποία αναδεικνύεται και μέσα από αυτή την τραγωδία. Το λέει πολύ καθαρά, έτσι είναι. Μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει ισορροπημένη και καλή πολιτική στο μεταναστευτικό και αυτό φαίνεται. Φαίνεται, κυρίως αναδεικνύεται από την τραγωδία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, υπάρχουν δημοσιεύματα πολλά. Και από του Ιταλικού τύπου και του Ελληνικού, πολλά ερωτήματα και από πολιτικά κόμματα, γιατί οι απαντήσεις που έχουν δοθεί δεν πείθουν, πολύ απλά δεν πείθουν. Και υπάρχει και ένα τεκμηριωμένο ρεπορτάζ του BBC που λέει ότι το συγκεκριμένο σκάφος, το αλλιευτικό αυτό, ήταν ακινητοποιημένο επί τουλάχιστον 7 ώρες πριν τελικά ανατραπεί. Δεν έπλε, όπως είπαν εδώ οι δικοί μας. Και το BBC το τεκμηριώνει, αναφέρεται και σε φέρνει αποδείξεις που πρέπει να απαντηθούν βεβαίως από τους δικούς μας εδώ αρμόδιους. Σε ένα δικό μας αρμόδιο θα πάμε, τη φωνή του λιμενικού, είναι ο κύριος Νίκος Αλεξίου. Βγαίνει λοιπόν την Παρασκευή το πρωί και λέει. Υπάρχει μια πληροφορία που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή ότι είχε πετάξει ένα σκηνί το λιμενικό και το έλυσαν οι άνθρωποι που ήταν πάνω στο πλοίο. Δεν έγινε Δεν έγινε ποτέ διαδικασία οποιαδήποτε πρόσδεση στους σκάφους, ούτε από εμάς, ούτε από κάποιο άλλο πλοίο. Αυτά τα λέει την Παρασκευή το πρωί στην ΕΡΤ. Η Καθημερινή είχε γράψει ότι είχε γίνει τέτοια διαδικασία. Βγαίνει το μεσημέρι της Παρασκευής ο ίδιος εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Νίκος Αλεξίου, στο μαγκαζίνο του Real στον Νίκο Στραβελάκη. Ερώτηση λοιπόν σαφής για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Έριξε το λιμενικό σκηνή όταν έφτασε το σκάφος από τα Χανιά 11 παρά 20 δίπλα στο μοιραίο αλλιευτικό δουλεμπορικό. Απάντηση σαφής εξίσου. Το παράκτητο περιβολικό σκάφος 3 ώρες πριν από τη βήθηση του αλλιευτικού σκάφους που έγινε στις 2, στις 11 περίπου, 11 παρά 20, προσέγγισε, ναι. Προσέγγισε και έριξε ένα μικρό σκηνή, ένα μικρό κάβο στο αλλιευτικό, προκειμένου να διαπιστώσει την εξιστάμενη κατάσταση του σκάφους που την επιβαίνονταν. Α, τελικά προσέγγισε, έριξε την Παρασκευή το πρωί στην ΕΡΤ. Ο ίδιος άνθρωπος, προφανώς δεν είναι άνθρωπος, είναι τι του λένε να πει. Εκπρόσωπος τύπου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν δέσανε, δεν συνέβη τίποτα. Το μεσημέρι, αφού είχε γίνει ο ντόρος και είχε πάρει έκταση στο θέμα, ήρθαν και τα ξένα μέσα ενημέρωση που το επιβεβαίωναν, είπε ότι ναι. Τελικά τρεις ώρες πριν είχε προσεγγίσει το σκάφος του λιμενικού, άρα ήξερε το σκάφος του λιμενικού τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί υπάρχουν και μαρτυρίες μεταναστών διασωθέντων που λένε ότι μας οθούσανε, έκανε μεγαλύτερη ζημιά το σκάφος του λιμενικού. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό, αλλά τελικά το σκηνή απεδείχθη. Η αρχική ανακοίνωση του λιμενικού δεν ανέφερε κάτι. Έπρεπε να βγουν τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα ξένα. Από το BBC και την Deutsche Welle μαθαίνουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και έρχονται μετά και οι εδώ και απαντάνε στα ξένα μέσα και μαθαίνουμε τι έχει γίνει, όπως συνέβαινε κάποιες άλλες εποχές. Μετά λοιπόν από αυτά τα δημοσιεύματα βγαίνει ο εκπρόσωπος και λέει τελικά ναι. Κάτι που δεν το είχαν πει στην αρχική ανακοίνωση. Άρα, όλοι δικαιούμαστε να αμφισβητούμε αυτές τις ανακοινώσεις. Το έχουμε δει και με την αστυνομία και με το λιμενικό και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν λένε από την αρχή την αλήθεια και τον πολύ απλό λόγο. Ποιος δεν λέει από την αρχή την αλήθεια, όποιος έχει πολύ λερωμένη την φωλιά του. Ο ίδιος κυρίως με το Στραβελάκι, αλλά αυτή τη φορά στο Open, είχαν έναν άλλον διάλογο. Εγώ να προχωρήσω στο επόμενο ερώτημα. Σωσίβια, όταν φτάσατε κοντά, γιατί δεν του ρίξατε. Μα ρίξτε 100-200 σωσίβια. Όταν πλησιάσαμε στο σημείο. Προσεγγίστηκε το σκάφος 11:40 από το παράκτητο περιπολικό σκάφος. Συνομιλήσαμε με τους ανθρώπους εκεί. Στην αρχή νομίζανε μάλιστα πως είχαν μπει, όπως σας είπα, στην Ιταλία. Όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι στην Ιταλία και είναι το ελληνικό λιμενικό, είπανε φύγετε, go with Italy. Σωσίδια γιατί δεν φρίξατε. Και όχι, πώς το λένε, οι διακινητές, όλος ο κόσμος που ήταν πάνω. Λύσανε τον κάβο με το που το αντιλήφθηκαν αυτό και φύγανε. Πάρθουμε εκεί. Σωσίδια γιατί δεν του ρίξατε, κύριε Αλεξίου, όταν ήσασταν δίπλα. Στη θάλασσα να τα. Εννοείται να αφήσουμε τη διαδικασία. Να του ρίξετε σωσίδια και να πετάξετε στο σκάφο σωσίδια. Είχατε φτάσει δίπλα-δίπλα, είχατε δέσει για λίγα λεπτά. Κύριε Στραβελάκη, κάναμε συνομιλίες προσπαθώντας να του πείσουμε αυτού του ανθρώπου να του συνδράμουμε. Με το που αντιλήφθηκαν. Ναι, δεν κάνατε τίποτα να του ρίξετε σωσίδια. Φύγανε. Σα εξηγώ ότι λύσανε τον κάβο αυτό και φύγανε. Και εμείς ήμασταν σε παράλλαξη δίπλα, σε ασφαλή απόσταση, ούτως ώστε δηλαδή, να δηλαδή, μου λέτε ότι δεν εκτιμήσατε σε καμία στιγμή ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε κίνδυνο. Αυτό μου λέτε τόση ώρα. Το πλοίο έπλεγε κανονικά, αυτό σας εξηγώ, ναι. Ότι βλέπεις ένα πλοιάριο, καρουδότσουφλο, να έχει σταματήσει κιόλας επειδή δεν λειτουργεί η μηχανή. Που είναι οι άνθρωποι πάνω σαν τα τσαμπιά. Υπέρβαρο, το λιγότερο. Και δεν εκτιμάται από το ελληνικό λιμενικό ότι όλο αυτό είναι κίνδυνος. Δεν συντρέχει λόγος. Αν ήταν ένα γιότ. Που πλέει ακυβέρνητο. Και ας ήταν εκτός ναυτικών δικών μας ορίων και όλα αυτά τα υπόλοιπα, τι ακριβώς θα είχε γίνει. Ο καθένας νομίζω δίνει την απάντηση και πώς θα τρέχανε. Και σωστά θα τρέχανε για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Εδώ που ήταν 700, όλοι πάνω, και δεν μπορούσε να κινηθεί όλο αυτό και ξέρανε πολύ καλά τι θα συμβεί. Δεν έτρεχε τίποτα και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του λιμενικού δεν είχε εκτιμηθεί ο κίνδυνος ότι κινδυνεύουν όλοι αυτοί. Ότι είναι τόσοι πολλοί πάνω σε ένα πλοίο και πάνε κρουαζιέρα. Δεν απασχολούσε καθόλου το λιμενικό και δεν προσέγγισε, ή μάλλον προσέγγισε σύμφωνα με τη δεύτερη ανακοίνωση και το έδεσε κάποια στιγμή. Αλλά σωσίβια δεν πέταξαν. Γιατί θα υπέθεσαν ότι όλοι αυτοί ξέρουν μπάνιο. Πάνε για διακοπές. Φαινόντουσαν άλλωστε. Και από τα πλάνα της Frontex που είδαμε στην συνέχεια, όλοι αυτοί ήταν πολύ χαρούμενοι που είναι στη Μεσόγειο και ξέρανε με τη θάλασσα. Ήταν όλοι θαλασσόλικοι και οι 700. Αυτές οι ανοησίες λέγονται από τα αρμόδια κυβερνητικά χείλη, επειδή πήγε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας κατασυγκινημένη και βγάλανε και ανακοινώσεις στα κυβερνητικά κόμματα για όλο αυτό που συνέβη. Τεράστια ευθύνη έχει η Ελλάδα. Τεράστια ευθύνη. Και τεράστια ευθύνη έχει και η Ευρώπη. Και η Ελλάδα ως μέλος της Ευρώπης και το λιμενικό τελικά με τις μεθοδεύσεις και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι άλλο έχει κάνει. Ευτυχώς. Το ψάχνουν και κάποιοι Έλληνες, αλλά κυρίως τα ξένα μέσα, αυτό το τεράστιο, τραγικότατο θέμα ναυάγιο που συνέβη εκεί. Και το ρωτάει ο Στραβελάκης στο Open, λοιπόν, τον κύριο Αλεξίου, άλλα μας λέγατε στην αρχή και άλλα τώρα. επειδή έγινε πολλή συζήτηση, γιατί δεν ανακοινώσατε από την πρώτη στιγμή ότι φτάσατε δίπλα και ρίξατε κάβο. Έχω μπροστά μου την πρώτη σας ανακοίνωση που λέτε ότι φτάσατε, έφτασε στους κάβους του λιμενικού 22 και 40, παρέμεινε σε απόσταση και το παρατηρούσε. Τρεις μέρες μετά είπατε ότι δεν παρέμεινε σε απόσταση, έφτασε κοντά, έριξε κάβο, έκανε πλαγιοδέτηση. Και οι ίδιοι μετά, αργότερα, οι μετανάστες έριξαν τον κάβο στη θάλασσα και είπαν ότι θέλουν βοήθεια. Γιατί δεν το ανακοινώσατε από την πρώτη στιγμή, κύριε Αλεξίου, ότι ρίξατε κάβο? Και το λέω αυτό γιατί για να το ανακοινώσετε χρειάστηκε να γίνει αυτή η συζήτηση. Μήπως το ρημουλκίσατε, μήπως ο κάβος που έριξαν στο σκάφος προκάλεσε το ναυάγιο. Και τότε βγήκατε και είπατε ναι, ρίξαμε κάβο από το πλάι για λίγα λεπτά. Και δεν το είπατε από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή που βγαίνω εγώ προσωπικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλους τους συναδέλφους σας και σε εσάς προσωπικά. Βέβαια. Σας έχω πει, από την πρώτη στιγμή σας έχω πει ότι προσεγγίσαμε το σκάφος. Σας το έχω πει. Η ανακοίνωση λέει παρέμεινε σε απόσταση. Και όταν σας ρωτούσα εγώ αν ρίξατε σκηνή, μου λέγατε όχι. Μια ανακοίνωση, όπως αντιλαμβάνεται, ένα δελτίο τύπου. Δεν είναι ημερολογίου συμβάντων. Ναι, άλλο παρέμεινε σε απόσταση, άλλο πήγε δίπλα και έδεσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για σκηνή το διαψεύδατε κι εσείς ο ίδιος. Μέχρι χθες το πρωί. Ναι, χθες μαζί στις 2 και 10 για πρώτη φορά μου είπατε ότι την έριξαμε σκηνή. Εξακολουθώ να λέω το ίδιο πράγμα που έλεγα εξ αρχής, ότι ποτέ δεν προσδέσαμε το πλοίο για να το δημιουργήσουμε. Δεν είπα ποτέ κάτι διαφορετικό. Οκ, καταλάβαμε. Και είχαμε καταλάβει και πριν. Μάθουμε τις λεπτομέρειες και όσο βγαίνουν οι λεπτομέρειες πάντα σε τέτοια θέματα καταλαβαίνουμε περισσότερο. Όμως, σε όλο αυτό το θέμα, το γενικότερο, το ευρύτερο, το μεταναστευτικό, τις ροές που έρχονται από τις χώρες των πολέμων και της φτώχειας, υπάρχει πολύ θετική εξέλιξη, μας την είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολουθήσαμε λοιπόν μια πολιτική η οποία είχε μετρήσιμα αποτελέσματα και στο αμυγός ανθρωπιστικό επίπεδο της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Στη θάλασσα πρέπει να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας έχουν χαθεί πολύ λιγότεροι άνθρωποι τα 4 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι χάθηκαν από το 2015 έως το 2019. Μπράβο! Είναι το 1/3 ο αριθμός των ανθρώπων που πνίγηκαν ή αγνοούνται στο Αιγαίο επί δικών μας ημερών σε σχέση με αυτό το οποίο έγινε από το 2015 έως το 2019. Μπράβο! Και ξανά μπράβο, πνίξανε λιγότερους. Αυτοί εδώ πνίξανε λιγότερους, το λέει και καμαρώνει και επικαλείται και τα στοιχεία σε σχέση με αυτούς που είχαν πνίξει οι προηγούμενοι. Είναι τεράστια πρόοδος να πνίγεις λιγότερους από αυτούς που έχει πνίξει ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος για εξαφάνιση πνιγμών, ούτε κουβέντα. Απολύτως εδώ το γυρίζει κιόλας και λέει ότι επικαλείται τα στοιχεία, αυτά τα ωραία στοιχεία. Που έκατσε κάποιος από το επιτελείο και λέει: να, ένα στοιχείο που κερδίζουμε. Έχουμε λιγότερους θανάτους. Να το πούμε. Οπότε γυρίζουμε στον τίτλο που βάλαμε για να κλείσει αυτή η ενότητα, που μας τον έχει δώσει πολύ ωραία, με σαφή τρόπο, η κυρία Βούλτεψη. Εγώ πιστεύω ότι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει μια ισορροπημένη, ρεαλιστική και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, η οποία αναδεικνύεται και μέσα από αυτή την τραγωδία. He haven't an arm, he haven't a leg, haroo, haroo. He haven't an arm, he haven't a leg, haroo, haroo. He haven't an arm, he haven't a leg. You're an armless, boneless, chickenless egg. You'll have to be put with a bowl to beg. Oh, Johnny, I hardly knew you. Έχει μια ισορροπημένη, ρεαλιστική και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, η οποία αναδεικνύεται και μέσα από αυτή την τραγωδία. Και πνίγει λιγότερους από ό,τι έπνιγαν οι προηγούμενοι. Δεν το είπε. Η Βούλτεψη είναι ικανή να πει και αυτή αυτό που είπε ο Μητσοτάκης με πιο ομό τρόπο, όπως το λέω εγώ εδώ. Τελειώσαμε αυτό. Στα οικονομικά πάμε πάρα πολύ καλά. Ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι μπαίνουμε σε ενάρετο κύκλο στην οικονομία. Αρετή και οικονομία, όλα αυτά μαζί. Έτσι λέγεται, ο ενάρετος κύκλος. Όμως είχαμε ξαναμπεί σε αυτό τον ενάρετο κύκλο και με τους προηγούμενους. Άρα θεωρώ, κύριε Βαγγελοδήμου, ότι είμαστε στην αφετηρία ενός ενάρετου κύκλου διάρκειας αρκετών χρόνων για την ελληνική οικονομία. Είμαστε σε μια θέση σήμερα να πούμε ότι η οικονομία επιστρέφει σε έναν ενάρετο κύκλο. Baby! Είμαστε στον ενάρετο κύκλο. Αν ψάχνατε σε ποιον ακριβώς κύκλο είμαστε, είμαστε στον ενάρετο της οικονομίας. Είχαμε μπει βέβαια και επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπαίνουμε και τώρα ξανά μανά. Οπότε βγήκαμε από τον ενάρετο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το καταλάβαμε. Αλλά μπαίνουμε τώρα με τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με αυτά που λένε οι αρχηγοί. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε τα παραπέρα. radio-papaki-parapolitica.gr. Το mail του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστόλη, έλα. Δεν θα πω ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα. Δεν είναι καθόλου καλή καθόλου σε αυτές τις μέρες που είμαστε τώρα που ζούμε. Είναι πολύ χάλια, φίλε. Χάνεται γαμμένη ανθρωπότητα. Χάνεται για το τίποτα. Ο μετανάστης από τον Βερολίνο είμαι. Δεν θέλουν να κάνουν ειρήνη στις χώρες μας. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα πηγαίνουμε όπου γουστάρουμε. Όπως αυτοί έρχονται στις χώρες μας, όπως γουστάρουν αυτοί. Πότε ήρθε κανένας από αυτούς με διαβατήριο στη χώρα μας. Για πες μου, πότε ήρθε με διαβατήριο στη χώρα μου. Ένας γαμμένος Αμερικάνος. Ένας γαμμένος από τον ΝΑΤΟ. Πότε ήρθε στο Ιράκ ένας γαμμένος από όλους αυτούς με διαβατήριο. Κανένα. Έτσι γουστάρω. Τους κάβλωσε και μπήκανε στη χώρα μου. Και μου γαμίσαν ό,τι είχα και δεν είχα. Δεν τους κάβλωσε. Κάποιος τους κάλεσε. Κάποιος συνεργάστηκε μαζί τους. Ναι, έτσι ξεκινάει το κάβλωμα. Ρε Αποστόλη, εγώ θα λέω. Τα ξέρεις από πρώτο χέρι. Έτσι ξεκινάει το κάβλωμα. Και όπως σου κάνω γουστάρουν αυτοί, έτσι γουστάρω κι εγώ. Θα πηγαίνω σε όποια χώρα γουστάρω. Τους αρέσει, δεν σου αρέσει. Να πάνε να γαμίσουν όλοι τους. Δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε μαλάκα. Δεν είναι κατάσταση αυτή, ρε πούστη μου. Ρε μαλάκα, πνίγονται άνθρωποι. Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, τι γίνεται. Να σου πω, σου έχω πει κι άλλοτε, τουλάχιστον τέτοιες μεγάλες μέρες όπως η σημερινή, ναι, που είναι επέτειος του Άρη, μη βάζετε το φασίστα, το γυμνοσάλιαγκα τον Άδωνη γάμο, το κεράτο μου γάμο. Σάγα! Σκασμός! Σας παρακαλώ, λίγο ένα επίπεδο, ένα πολιτικό πολιτισμό θα ήθελα. Βάζουμε τόσους και τόσους, δηλαδή εκεί σας πείραξε. Μα αυτός έχει και αυτή τη τσιρίδα και σου τριμπάει τον εγκέφαλο, ρε, εσύ. Ωραία, να μην βάλω Άδωνη, να βάλω αυτιά. Σιγά μη μας σκίσει κανένα καλτσόν. Όχι, ρε φίλε, να βάλω Δημήτρη Οικονόμου. Τα κέρδη του στις ζωές μας. Τρίχες κατσαρές. Ένα αφιέρωμα στον Άρη, να πούμε. Χωρίς τα φασισταριά μέσα. Έλα. Έλα. Κάνω διάλειμμα. Έλα, μωρή, πυρίζει καβλάντα τώρα κι εγόμαστε. Τι κι εγόμαστε. Σε τρώει ο κόλος και εσένα στο διάλειμμα τηλέφωνα. Διάλειμμα κάνω και πήρα την αγάπη μου. Πειράζει. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα πας στη Θεσσαλονίκη αύριο. Σήμερα παίζω. Τι δεν καταλαβαίνει. Σήμερα. Σήμερα Δευτέρα. Θέατρο Κήπου. Πάμε και όποιον βρει. Προεκλογικό και σατυρικό. Η τελευταία προεκλογική σατυρική παράσταση, λοιπόν. Δεν θα κάνει την Αθήνα ξανά. Σκάσε. Κρατήσει viva.gr. Προλαβαίνετε. Θέατρο Κήπου. Στο θέατρο εκεί που είναι το καλύτερο θέατρο από όλα. Εισιτήρια θα βρείτε και στην είσοδο. Και στην είσοδο εισιτήρια, 10 ευρώ. 10 έχει. Δεν τόσο είχε στην Αθήνα. Ποια Αθήνα, μωρή, στη Θεσσαλονίκη παίζουμε. Έλα, ρε Αποστόλη, επιτέλους. Τι κάνεις? Από Ουγκάντα, καλά είμαι εσύ. Έχει μεγάλη αναμονή το τηλέφωνο σου. Προτείνω να πάρεις την Ειρήνη από το περίπτερο να σε βοηθάει. Τηλεφωνήτρια εκεί και θα έχεις και τα τυχερά σου. Να. Θέλω να πω του συνάδελφού σου του Καμπουράκη που αναρωτιόταν ο άχρηστος προχτές που κατουράνε όταν τους κλειδώνουν στα μπάρια οι δουλέμποροι. Αυτή ήταν η απορία του. Πώς κατουράνε. Και θέλω να του πω ότι κατουράνε όπου κατουράγανε οι Εβραίοι μέσα στα βαγόνια τα εμπορικά που τους παίρνανε από τη Θεσσαλονίκη. Του στέλνανε στο Auschwitz. Ο ηλίθιος. Και αν τον πονάει που κατουράνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι μαύροι που λέμε εδώ στην Ουγκάντα, να πάει στις οικοδομές, να τους δει πώς δουλεύουνε, να πάει στα θερμοκήπια, να του δει πώς ψεκάζουνε, να πάει στις λάδες των πεντάστερων εστιατορίων και ξενοδοχείων, να δει πώς περνάνε οι μαύροι και που κατουράνε. Αλλά ξέρεις τι, δεν θα πάει ποτέ, οπότε καλύτερα να βάλει την κάμερα στον κόλο του. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Δευτέρας, της τελευταίας εβδομάδας πριν τις εκλογές. Την άλλη Δευτέρα τέτοια ώρα θα πανηγυρίζουμε για την κυβέρνηση που θα έχουμε βγάλει. Θα είναι πολύ ωραία τα πράγματα και αναμένονται πολύ θετικά. Θα μετράμε και το παρακολουθούμε. Βλέπουμε το χρώμα του χάρτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τότε. Μέχρι τότε έχουμε 4-5 μέρες να σκεφτούμε. Σαν σήμερα το 1951 έφευγε από τη ζωή ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός. Μεταξύ άλλων έργων έχει και το πνευματικό εμβατήριο. Μέσα εκεί λέει να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο και να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ο Οδυσσέας Ελίτης στο Άξινο Εστί πάλι μιλούσε για τον ήλιο, τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου, βιταμίνη D και τα υπόλοιπα, τα ξέρουμε όλα, όλοι. Αλλά το έλεγε αλλιώς, για να γυρίσει ο ήλιος έλεγε θέλει δουλειά πολύ. Κάτι είχαν αυτοί οι μεγάλοι, οι ποιητές, οι λογοτέχνες αυτού του τόπου με τον ήλιο. Για την ακρίβεια κάτι είχαν με τους ανθρώπους και πώς θα φτάσουν τον ήλιο. Για να γυρίσει ο ήλιος. αυτό το στίχο εδώ, Σκελιανός λέει: «Μπρος παιδιά και δε βολεί, μοναχός του να ανέβει ο ήλιος». Είναι αυτό που έχει πει και ο Σεφέρης με άλλο τρόπο, λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Επίσης ο Σκελιανός λέει: «Και ιδέ τεχώθηκε ταξόνι του βαθιά με στο αίμα». Επίσης ο Ελίτης, το ακούσαμε, είπε ότι θέλει νεκρούς χιλιάδες για να γυρίσει ο ήλιος. Γυρίζανε γύρω από ένα θέμα, μας το λέγανε, με υπονοούμενα, με εννοούμενα. Και το έχουν αφήσει αυτό γραφτός και οι τρεις και άλλοι τόσοι και τα έχει μελοποιήσει όλα αυτά ο Μίκης Θοδωράκης βεβαίως. Μας το λέγανε οι άνθρωποι και μας το λένε ακόμη και εν όψει εκλογών. Δείτε τον ήλιο, κάντε κάτι με τον ήλιο, όχι μόνο αντιλιακά, μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα, τον μεταφορικό ήλιο, τον κυριολεκτικό ήλιο. Να, μια πρόταση απλή είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είμαι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Κάποιοι από εσάς δεν με γνωρίζετε. Τι είσαι, τι είμαι, τι είσαι. Θέλω να σας συστηθώ. Μου χαρίζετε το ονοματάκι σας. Είμαι ο Κυριάκος. Με λένε Γιάννη και στα αρχίδια μου. Γιος μεταναστών στη Γερμανία. Γερμανούχτεν, Γερμανούχτεν. Deutsch alles kaufen. Volkswagen Katharina Valente. Με πατέρα ανθρακορίχο και μητέρα καθαρίστρια. Αν η γιαγιά μου είχε αυτή θα τη λέγανε παππού. Ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασα ως εδώ. Στον πάτο. Εκεί που δεν υπάρχει πιο κάτω. Είμαι ο Κυριάκος που ακούει τον ψαρά. Τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο. Τα βάλα φθηνά, μην τα πάω πίσω στο χωριό και πέσει κουτσοβολιό. Τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον υπάλληλο και του λέω πάντα την αλήθεια. Ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Νάτι ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας. Είμαι ο Κυριάκος. Σταμάτα! Που το σύστημα τον πολέμησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Τροπή είναι! Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Είμαι ένας από εσάς. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Θέλω να συνεχίσουμε μαζί. Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μας. Μαζί και στην επόμενη βουλή. Στα πάτωρα της γης, στα βάθη της θαλάσσης. 25 Ιουνίου ψηφίζουμε Ελληνική Λύση. Γιατί επιτρέπει το γαμίσι. Για την δική μας Ελλάδα. Μα συστήθηκε εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έλεγα εγώ για τους ήλιους πριν εκεί τα μεταφορικά, τα κυριολεκτικά όλα. Και μετά στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και μετά ήρθε ο ήλιος του Πασόκ και ακόμη πληρώνουμε. Πεζός τελείως. Να δούμε πως ο υπόλοιπος λαός δεν είναι τόσο πεζός. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις. Έλα. Σε παρακαλώ, μην βάζεις αυτόν τον Σιριζέο, ας πούμε, γιατί μας πάει τα νεύρα, αγόρι μου. Ποιον από όλους τους Σιριζέους δεν θες? Τον ταξιδί αυτόν εδώ. Α, δεν μπορείς. Να είμαι στο καράβι, που σ***ει, και να σωθώ, παρά να ακούω το μαλάκα. Δεν μπορώ πια. Σε παρακαλώ, πρόσπιθες μας. Θες να σε προστατεύσω, το καταλαβαίνω κι εγώ. Ωραία. Ανταλλάσσω τα ρήφα με 5 λεπτά άδωνη παραπάνω. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Τώρα είδες, είδες που υπάρχουν και χειρότερα. Έγινε φίλε, έγινε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το κατάλαβα, πολύ ευγενικά αποχωρήσει. Έλα, γεια. Χαίρετε. Χαίρετε. Αποστολή μου, τι κάνετε, καλά είσαστε, έτσι. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι ρόλο παίζει? Μπιμπελό. Γενικά η. Μπιμπελό μου. Μπιμπελό μου, μπιμπελό μου. Μπράβο, είσαι αυτό που λέμε. Είσαι ζαλή στο μυαλό μου. Μπιμπελό μου, μπιμπελό μου. Μα το μπιμπελό μας, να καμαρώνετε. Για μπιμπελό ρε γαμώτο, δεν κάνει. Τι να κάνει, μπιμπελό, υπογράφει προεδρικά διατάγματα, χειραψίες, μνημόσυνα, τέτοια, ναι, μην φανταστείς. Πάει και κάνει τη θλιμμένη στραγωδίες, ας πούμε. Πετάει στο βαγόνι που δεν έχουμε βγάλει ακόμα τους νεκρούς μέσα λουλούδια. Ναι, τώρα, ας πούμε, άμα είχε το αμπάρι εύκαιρο, θα τα ρίχνε στο αμπάρι. Ναι, τώρα δεν πέταξε λουλούδια, μην την αδικούμε. Τα τέμπη πέταξε, γαρίφα. Δεν την αδίκησε, λέω. Αν. Θα μπορούσε να ρίξει ένα στεφάνι στη θάλασσα πάντως, κρίμα. Θα το ρίξει. Κάνει υπομονή, θα το ρίξει. Και θα τραγουδάει τα Στέφανα του Χριστοδουλόπουλου. Δεν μπορώ όμως. Αυτά τα Στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη. Αυτά τα Στέφανα που κάποτε μας μίξαν. Γίναν φίλες και την αγάπη μας υπνήξαν. Θα μερακλώσει, α πούμε, θα πει το κάνουν τιμητικά για τους νεκρούς. Ναι. Δηλαδή τέτοια καούρα έχουν. Είναι πολίτης 3α. Ξέρω εγώ τι είναι. 3α είναι πολίτης. Και δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε τη γνώμη μας. Όταν πούμε τη γνώμη μας και είναι αντίθετη από αυτήν που. Τολμάς, παιδί μου, στην πρόοδο της Δημοκρατίας να πεις αντίθετη. Δεν πάτε στο διάλο. Δεν σέβεστε τίποτα πια. Αν είχαμε την Bloody Queen, θα κόταγες να πας κοντά. Δεν θα με αφήνανε. Για να δω. Γι' αυτό και που σ' αφήσανε, καλά να λες. Να σέβεσαι. Είμαι my devil και θα χωνόμουν. Μωρή. Αυτή, έλα. Κοντοπούτα, νοσε τόσο καιρό. εγώ δεν μου το έχεις πει. Όχι, δεν είμαι μωρέ πολύ. Τώρα είπε ότι είμαι τζέβιλη. 1,60 είμαι. Ε, τι το λες, ας πούμε, ο Τάρλατς, ας πούμε, σε γυναίκα, ένας φασούλας τυλικός. 1,60 είμαι. 1,60 είναι πολύ πόκετ είναι η φάση. Δεν μπορώ. Γομενάκι τσέπης που λέμε. Θα κατουριθώ από τα γέλια. Κρατήσου μωρί, συγχαίνομαι. Δεν είμαι για Golden Shower. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω. Όχι, όχι, τέλειωσα. Τι όχι, τα είπαμε, εγώ τέλειωσα. Εσύ κατούρα. Η Τατιάνα γιατί ανησυχεί για τα ασθενοφόρα. Προχθές κάναμε την κουβέντα για τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν. Τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελλάδα. Και εδώ βλέπουμε μια κολοσσιαία κινητοποίηση. Έχουν πάει 8-10 ασθενοφόρα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Έχει καούρα μωρί. Σκέφτεται, ας πούμε, τον νομό Πελοποννήσου. Πονάει τον νομό. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος χρειαστεί ασθενοφόρο στον νομό Πελοποννήσου, αν κάποιος σε ένα χωριό πάθει καρδιακό επεισόδιο, πού θα βρεθεί ασθενοφόρο να το μεταφέρει? Ο νομός Πελοποννήσου. Ναι. Γιατί σου λέει στο νομό στερεάς Ελλάδας έχουμε πιο πολλά, στο νομό Πελοποννήσου δεν έχει τόσο, οπότε είναι τσιμα-τσιμα. Να της πεις να μην ανησυχεί. Αυτή έχει πάρει τόσα λεφτά να κάνει. Ανησυχεί τώρα, μην τύχει τίποτα. Μπορεί μέσα σε βρωμιαρέι, δηλαδή έρθουν οι ξένοι και μας πάρουν τα ασθενοφόρα μας και τα μαγαρίσουν και μετά δεν μπορεί να μπει αυτή τη συγχαίνεται. Αυτό δεν θέλει. Μας έχουν κάνει. Δεν σκέφτονται λιγάκι πώς θα φάνε ψάρια φέτος το καλοκαίρι που τα ψάρια είναι ταϊσμένα από κορμάκια παιδικά. Πώς θα κάνουνε μπάνιο. Δεν μπορώ, κλαίω όλη μέρα. Τέλος πάντων. Και έχω δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω, την άποψή μου. Εγώ τι φταίω, εσύ πες τι, εμένα γιατί με σκοτίζεις. Και όποιος με λέει αγενή, χέστηκα, εχέστη. Η ατάκα του Κουτσούμπα, η γνωστή ατάκα «αυτή είστε», στο μυαλό όλων μας γράφεται με όμικρον γιώτα. Έτσι την είπε στη Βουλή, απευθυνόμενος σε πολλούς. Μπορεί όμως το όμικρον γιώτα, τώρα που το σκέφτομαι, να γίνει άνετα ήττα. Τώρα κάνουν το ίδιο με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει βεβαρημένο παρελθόν από την περίοδο της εξαπάτησης του λαού το πρώτο εξάμηνο του 2015. Εξαπάτηση την οποία και η ίδια υπηρέτησε από τη θέση της Προέδρου της Βουλής. Είναι άλλωστε η εμπνεύστρια της φράσης ότι η κατάργηση των μνημονίων που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά ήταν απλώς σχήμα λόγου. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά. Δεν ήταν σχήμα λόγου όμως η πρόταση νόμου που κατέθεσε τότε το ΚΚΕ για κατάργηση των μνημονίων και μάλλον η κυραζωή την είχε κλεισμένη και την έχει ακόμα κλεισμένη σε κάποιο συρτάρι της Βουλής, γιατί μέσα στη Βουλή ποτέ δεν την έφερε αυτή την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Πρόταση νόμου ήταν. Πήρασαν ένα χωράτο, κυραζωή, η κυραζωή, τα βασάνα, γιατί αλλιώς από νωρίς κυραζωή θα μ' είχε φάει μαύρη γη. Όλο τα ζεις κι όλο λες κυραζωή, βρε ζωή μες στο μαράζι. Είπατε. Σαν μας ρίχνεις το σχήμα λόγου κι ούτε εσύ δα με να κλαις, κύρα ζωή, κι ούτε εσύ δα με να κλαις. Και Μητροπάνος, κύρα ζωή, και Κουτσούμπας, κύρα ζωή, όπως της έβγαλε το όνομα. Τροποποίησε λίγο, το έκανε πιο λαϊκό, σύμφωνα πάντα με το λαϊκό στίχο και το λαϊκό τραγούδι. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι και κάπου εδώ. Τρίτο μέρος του λαού πάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, τι μαλακή κάνετε, ρε. Από χθε δεν πάω να πάω για κατούριμα. Γιατί τι έκανε, νάρκο ή ολική, τι έπαθε. Όχι, ρε φίλε, αλλά αν πάω για κατούριμα, λέει κάποιο με βλέπει, πάω να κόβεται. Φοβάσαι πω είναι ο Θεό μέσα, ρε, στην τουαλέτα. Ο Θεό μπαίνει, όχι σε όλε τι κρεβατοκάμαρε, σου λε τι τουαλέτε. Τον πάντα έχω παρόν. Όταν σε βλέπουν, εσύ μπορεί να κατουρίσει, α πούμε. Όχι, μπλοκάρω λίγο. Εκτό και αν πρόκειται για σεξουαλικό όργιο. Εντάξει, άλλο η παρτούζα, ρε παιδί μου. Γεια σου, Αποστολέ. Γεια χαρά. Τι κάνεις? Καλά. Με ικανοποίηση παρατηρώ τους εκπροσώπους του κόμματος που ψήφισε, του Κομμουνιστικού Κόμματος, που τη στιγμή που όλοι αναλώνονται σε ένα ξεκατίνιασμα και σε ένα διάλογο ανεφουσίας, όπου καλούνται τέλος πάντων, γιατί τώρα υπάρχουν και πολλά μικρότερα κανάλια που έχουν πάνελ με πολιτικές συζητήσεις, είναι οι μόνοι που μιλούν για την ακρίβεια, για εργατικά ατυχήματα, για τους πληστηριασμούς των κατοικιών. Την στιγμή που οι άλλοι κάνουν μόνο κόντρα, είναι οι μόνοι που φέρνουν τα πράγματα σε αυτά που πραγματικά απασχολούν τον λαό. Αυτό το κουκουέμαι στη μιζέρια. Όμως. Δηλαδή όλη την ώρα για στενάχωρα πράγματα. Πες για ωραία πράγματα, για βζήν, για την ανάπτυξη. Τα δείτε να φεύγει η οικονομία, βζήν! Το ένα τ' άλλο, τι θα σας κάνουμε, τι θα σας ράνουμε όλα. Εσύ χτύρπια, όλη την ώρα με τα σπίτια, με τις δουλειές που χάνουν, ο κόσμος λέει, γκώσαμε. Ανάπτυξη έχουμε. Με νοσοκομιακά που δεν υπάρχουν, ασχολούνται με τέτοια. Η οικονομία πάει τρένο. Η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα. Οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Και εσείς πάλι στη μιζέρια. Κάπου ήταν ο Σοφιανός και τους είπε ότι 150 επιχειρήσεις έχουν 3,2 δις κέρδη και τι θα γίνει με αυτούς και γυρίζει ο δημοσιογράφος και λέει και τι θέλετε, λέει, σηκωθούν να φύγουνε. Δεν μπορεί το 2022 οι εισηγμένες 150 με ονοματεπώνυμο, επειδή άκουγα μια συζήτηση, ποιοι υπάρχει ονοματεπώνυμο 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο 10,5 δις καθαρά κέρδη, από εκεί θα τα πάρεις. Αλλιώς εσείς εταιρείες θα κάτσουν το νομίζεις, εσείς λέει, πιστεύει θα κάτσουν στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Για να τους θα πάρετε εσείς. Δηλαδή έχει έτοιμη την απάντηση ο δημοσιογράφος, δηλαδή θέλετε να τους φορολογήσουμε με 3,2 δις κέρδη και να σηκωθούν να φύγουν. Καταλαβαίνεις. Ήταν έτοιμη απάντηση από το δημοσιογράφο. Τέλος πάντων, για όσους δεν το ξέρουν, είναι μια νέα προεκλογική περίοδο και είναι νέες εκλογές. Δεν είναι μεταξύ των δύο κομμάτων, μην μπερδεύεστε. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Είμαι συγκλονισμένος από τα δύο γεγονότα στην ΚΟ και στη Νέα Μάκη. Μια γυναίκα 63 χρονών να τη μεταφέρουν σε καρότσα φορτηγού επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο το 2023. Και μια έγκυος 19 χρονών να χάνει τη ζωή της γιατί το ασθενοφόρο καθυστέρησε 5 ώρες να πάει. Και ρωτώ εγώ, μέχρι πότε θα υπάρχουν αυτά τα ούγκανα, αυτά τα ζώα να ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το Βενόπουλο και τη Ζωήτσα. Μέχρι πότε, Αποστόλη μου? Μέχρι να φτάσει στην πόρτα του, εκεί θα το καταλάβει. Για να δούμε. Για γιατί να δούμε. Όσο δεν το καταλαβαίνει από τη διπλανή πόρτα, είναι μοιραίο στη δικιά σου πόρτα να έρθει. Πάντως είναι αξιοθρήνητοι πες τους. Μπλάκ το χιούμορ, πάλι καλά που προσλάβανε παπάδες. Τους ευχαρίστησε προχθές και ο Ιερώνυμος. Απλά άμα είναι να προσλαμβάνεις παπάδες, μάθε τον Αδουγάκη και ένα στενοφόρο. Τον έχεις, τον έχεις. Την επόμενη τετραετία. Α. Τώρα μαθαίνουνε. Δηλαδή πάρε ό,τι θες, ωραία. Μπάτσους και παπάδες θα προσλάβουν. Τι θα προσλάβουν, γιατρούς? Έχεις μπάτσους και παπάδες. Βάλε ένα μπάτσο, βάλε το εκεί πέρα τα φουστανάκια του, εκεί πέρα να είναι νοσηλευτής ωραίος. Νέρς. Wow. Και βάλε και τον παπά να οδηγάει μπροστά το στενοφόρο. Κάπως να λυθεί, δεν με νοιάζει εμένα. Δεν έχω καψούραντα και καλά οδηγός στενοφόρου να είναι ιατρικό προσωπικό. Όχι, όχι, και εγώ αυτά είναι. Είναι χαζομάρες, ναι. Παπάς, παπάς. Απλά τους παπάδες, εντάξει. Επειδή έχουν μια εξειδίκευση, βάλ' τον να πηγαίνει σε περιστατικά που είναι ανήλικα.